Падаў густы вільготны снег, які часта падае ў сакавіку, апошні снег зімы. У гэтай снежнай мгле раней звычайнага наступіла ноч і ахутала ўсё навокал густой цемрай. Сярэдзіны вуліцы не было відаць хат, толькі мільгалі цьмяныя агеньчыкі акон, нібы адкульсьці вельмі здалёку. Чалавек ішоў пасярод вуліцы. Ішоў шпарка, палахліва аглядваючыся, схаваўшы твар у каўнер паліто. У канцы вёскі ён павярнуў да хаты і спыніўся перад адной з іх, маленькай, пахіленай, вокны якой былі завешаны саламянымі матамі. Чалавек аглянуўся яшчэ раз і хутка праскочыў у двор праз шчыліну ў варотах. Акно з двара не было завешана, і ён асцярожна падкраўся да яго, зазірнуў у хату. Пелагея сядзела каля стала, на якім стаяла маленькая газоўка, і нешта шыла. Чалавек ціха пастукаў. Яна ўздрыгнула, укруціла агонь у газоўцы і падышла да акна. «Хто там?» «Я, адчыні». «Хто ты?» «Ну, адчыні, кума, не пазнаеш ці што?» Яна наблізіла твар да самай шыбы, пазнала яго і здзіўлена спытала. «А чаго ты?» «Ну, адчыні, баішся ці што?» Яна адчыніла. Мацей Кулеш зайшоў следам за ёю хату, ля парога абцярушыў з шапкі з каўняра мокры снег. «Воўкам ты жывеш, кума. Жывых людзей баяцца стала. Здзіўляешся такому гостю?» «Эх, кума, кума!» Ён падышоў, пахлопаў яе па крутому плячы, як гаспадар добрага каня, падміргнуў і усміхнуўся. «Старую дружбу забываеш?» Яна зразумела яго намёк, пачырваніла і ветліва запрасіла распранацца і садзіцца, а сама ўзяла цёплую хустку і завесіла ёй апошняе акно. Пасля гэтага падкруціла газоўку. Кулеш распранаўся, а потым падсеў да стала. Гэта быў высокі чалавек, год 35, з шырокім тварам і вадзяністымі бескаляровымі вачыма. І ён заўсёды ветліва усміхаўся і гаварыў ціхім голасам, які зусім не пасаваў да яго здаровай моцнай постаці. Да вайны сям'я яго была ў калгасе, а сам ён большасць раз'язджаў, шукаў лёгкага хлеба. Працаваў швейцарам у рэстаране, насільшчыкам пры вакзале і яшчэ недзе, але жыў увесь час сціпла і непрыкметна, і ў вёсцы лічыўся добрым чалавекам. Толькі год 5 назад, так вось цёмнымі вечарамі, ён часам наведваў ласкавую ўдаву. Вось чаму Пелагея спаткала яго як старога сябра. Ёй было сумна і крыўдна адною ў сваёй старой хаце, і прыход яго ўзрадаваў яе. Кулеш заўважыў гэта і, усміхаючыся, сказаў: «А я таксама, Поля, засумаваў адзін. Сумота страшэнная, з жонкою ты ведаеш, як жыву, як сабака з кошкай, няма тае хвіліны, каб не пасварыліся, на вуліцу вечарам выйсці страшна, ідзеш як быццам па вымершай вёсцы». «Напалохаліся людзі», – сказала Пелагея, папраўляючы падушкі і разгладжваючы коўдру. «Напалохаліся. Да я думаю, дарэмна астатнія палохаюцца. Не будуць яны чапаць простых людзей», – сказаў Кулеш. «Не пайшлі яны, напрыклад, да мяне, хоць я і на чыгунцы служыў». «А што ім да мяне? Я працаваў для сваёй карысці, для свайго жыцця. Я чалавек просты. Мне ўсё адно, якая ўлада, абы я меў кавалак хлеба». Да і да іншых такіх не пайшлі, не бойся, ведалі, каго выбраць. Гэты сапляк Лубян з гранатамі па вёсках гуляе, машыны нямецкія на шашы падрывае, а кандыба, кажуць, камандзірам у іх у партызан. А ўлада яна, брат, ёсць ўлада, беспарадкаў не любіць, і ў кожнай улады ёсць ворагі. Але што гэта мы ўзяліся палітыцы разважаць, як на сходзе на якім? Гэта не нашага розуму справа, кума. Мы людзі цёмныя, нам абы грошы ды гарэлка, так? Тут ён лісліва засмяяўся, падняўся і, падышоўшы да свайго паліто, якое вісела на кручку каля дзвярэй, выцягнуў з кішэні бутыльку самагонкі. «Вось гэта нам!» Пелагія падхапілася, замітусілася па хаце. «Боже, а я сяджу, як дурніца, частаваць жа трэба дарагога гостя. Даруйце, Мацей Дзянісавіч!» Праз хвіліну на стале з'явілася закусь. «Садзіся каля мяне, Поля!» – папрасіў Кулеш. Яна села на ўслон поплеч з ім. Ён наліў. Чокнуліся, выпілі. Кулеш панюхаў скарынку хлеба. Праз некаторы час ён спытаў Палагеі: «Прыемная самагоначка, праўда?» «Гэта ўласная. Люблю я яе». Ён закусіў хлебам з салам і абняў правай рукой яе за плечы, прыгарнуў да сябе здаровае разгарачонае цела, пацалаваў у шчаку. «Эх, Поля! А выгнаў цябе, стары масол?» Гэта была вулічная мянушка Маеўскага. «Але ж ты не гаруй!» Лагі адхіліла яго руку, адсунулася. Твар яе густа пачырванеў. «Ды хто табе сказаў, што ён выгнаў?» «Людзі, людзі! Ты ў мяне запытай, калі прыйшоў да мяне. Сама я кінула. Карп чалавек, як чалавек, жыць можна. Ён ужо прыходзіў прасіць, каб я вярнулася. Ды дачка ў яго вельмі разумная, настаўніца гэтая. Трываць нельга такая заноза, папала дзесь яўрэйскае дзіця і нянчыцца з ім, за сына выдае». «Што ты кажаш?» – здзівіўся Кулеш. «Значыцца, яна замужам не была?» «Ды чорт яе ведае. Можа, яна 10 разоў замужам была, але дзіця гэтае не яе. Яна хацела мне галаву адурыць, ды не з такіх я». З першага дня разгадала, у чым справа. «Яна сыночак, сыночак, а малака ў самае няма і не было. У пялёнкі заходзіць не ўмела, чым карміць не ведала, і дзіця імя свайго доўга не разумела, не тое імя. Дык і дурному відаць, што яўрэйскае дзіця, толькі дурны бацька не здагадваецца і ўсё яшчэ верыць ёй». Кулеш ціха задаволена засмяяўся і падсунуўся бліжэй да жанчыны, зноў абняў. «Разумная ты, Поля, цябе вакол пальца не абвядзеш. А ты што, хацеў абвесці? Мала каша з'еў». «Ну што ты? Чаго нам абводзіць адзін аднаго? Мы з табой па-свойску, ну, як кажуць, па-роднаму, праўда?» Ён наліў яшчэ, слухай, к слову прыйшлося. «Балбучуць у вёсцы, што партызаны заходзяць да масола, праўда гэта?» «Сам кажаш, што балбучуць. Значыць, балбатня і ёсць», – адказала Палагія, насцярожыўшыся. «Ніякіх партызан не бачыла я, да і не было іх. Думаеш, карп такі дурань, каб звязвацца з якім-небудзь лубянам? Ён разумней за цябе. Нагадай, калі хто абдурыў яго, а ніколі. Вось толькі пляменніца яго, Хрысціна, дачка, дык тая з языка не спускае іх, усё пагражае ў партызаны пайсці. З-за гэтага я і ўцякла ад іх. Казалі, з пахавання яна з партызанамі пайшла. Ну, я і думаю, чаго гэта я за якосці чорта лысага галаву сваю буду падстаўляць?» Кулеш слухаў яе вельмі уважліва, прыхільна ківаў галавой. «Але нікуды яна не пайшла, толькі балбоча ды людзей з тропу збівае», – сказала Палагея. «Шкада табе, масола! Сумуеш?» – усміхнуўся іранічна Кулеш. Палагея засмяялася. «Было б па чым сумаваць, толькі і звання, што муж». «Ох ты, баба!» – у захапленні ўсклікнуў Кулеш і пагасіў газоўку. Ён выйшаў ад яе апоўначы, калі толькі ў адной школе ў паліцэйскіх свяціўся аганёк. Ён ніколі не пагасаў там. Снег перастаў ісці, і толькі з захаду дзьмуў пругкі вільготны вецер і прыносіў той характэрны пах, па якім пазнаецца, што блізка вясна. Кулеш на гэты раз не туліўся да хаты, шоў смялей і не так хутка. Яму не хацелася вяртацца дамоў, дзе ведаў ён, жонка спаткае яго лаянкай. Ёй вельмі не падабаюцца гэтыя яго начныя адлучкі, знікненні на 2-3 дні, і асабліва тое, што ён прыносіў дамоў грошы, рэчы і не ўмеў растлумачыць, адкуль усё гэта ён бярэ. Праўда, у апошні час ён шчыра прызнаўся ёй, што звязаны з партызанамі, яна крыху супакоілася, але патрабавала дакладнай справаздачы аб яго дзейнасці. «Дурніца», – злосна падумаў ён, успомніўшы апошнюю размову з жонкай, атроддзе маеўскіх. «Пачакай, возьмем маё, я з табой расквітаюся, я табе пакажу партызан». Але праз некалькі крокаў ён з трывогаю падумаў, а ці возьме, хто выйграе. Хваліліся, крычалі, што Москву возьмуць, а цяпер, кажуць, ім морды пад Москвой набілі. Падумаў так Кулеш і пацёр рукі, задаволены сабою. Але ж разумны ты чалавек, Мацей Дзянісавіч, галоўка, правільную дарожку выбраў. Хто прайграе, хто выйграе, чорт з імі. А ты заўсёды выйграеш, тонка. Ён паглядзеў на школу, а вас, галубчыкі, як вернуцца свае, на першую асіну, а Мацей Дзянісавіч можа нават у апошні час туды ў лясочак выканаць жаданне жонкі, і яго прымуць партызаны. А цяпер? Хто вы цяпер? Пешкі? Халуі, а я? А я кірую вамі. Адно маё слово і вас не будзе туды, вёскі не будзе. Мяне сам пан камендант запрашае садзіцца, шакаладкамі і сігарэткамі частуе, кожны парады слухаецца. А што вы робіце? Самагонку п'еце і дрыжыце за свае скуры. А я? Я партызан выкрыў. Я. Усё я? Вось, напрыклад, сёння. Вядома, пустяковая справа, але вы паўгода тырчыце тут і не бачыце, што ў вас пад носам яўрэя росцяць. За тваю ласку, Полечка, зраблю табе паслугу. Дзянькі праз 2-3 настаўніцу гэтую з яе прыёмышам за ножкі павесяць. Вось так. Страшны чалавек ішоў па вуліцы вёскі, страшней за тых, што там у школе, хто нават там у раённым цэнтры. То былі адкрытыя ворагі, здраднікі, прыблуды, а гэта свой чалавек, Мацей Кулеш, якога ўсе лічылі добрым чалавекам, ціхім і ветлівым. І ніхто не ведае, што чалавек гэты ўсё жыццё думаў толькі аб сабе, аб сваёй скуры, і за права існаваць гатовы прадаць роднага бацьку. Калі яго аднавяскоўцы, сябры, родны брат паміралі за радзіму, ці з крывавымі нагамі адступалі на ўсход, і ён трое сутак праляжаў каля Чарнігава на балоце і дачакаўся немцаў. Ён сам пайшоў да іх, прапанаваў свае паслугі, паставіў умову працаваць таемна. Немцы з ахвотаю згадзіліся, і цэлы месяц вучылі яго ў спецыяльнай школе. І вось ён працуе, служыць. Thank you. У печцы зырка гарэлі дубовыя дровы. Чырвона-сіняе полымя гуло, аблізваючы тоўстыя галавешкі. Святло ад печкі падала конусам на падлогу, асвятляла супрацьлеглую сцяну. На сценах скакалі, трапяталіся дзіўныя цені. Акон у пакоі не было, яны былі замаскаваны. Перад печкою на падлозе размясцілася трое паліцэйскіх. Два з іх сядзелі адзін супроць аднаго, падцягнуўшы пад сябе ногі. Трэці ляжаў на жываце, раскінуўшы рукі. Душнае паветра пакоя было напоўнена парамі спірту, пахам прэлых ануч і гнілога дрэва. Міцька заяц сядзеў у адной споднай кашулі з адарваным левым рукавом. Яго сабутыльнік, паліцай Храпкевіч, быў апрануты ў кажух і бесперапынна ікаў. Між імі ляжала класная дошка, на ёй стаялі тры бутэлькі самагону, у беспарадку валяліся хлеб, сала, цыбуля, нямецкія сігары і кавалак паперы. Ад святла печкі твары паліцаяў былі ненатуральна чырвонымі, рысы расплываліся, і яны былі дзіўна падобныя адзін на аднаго, як двое блізнятаў. «Адсунь ты гэтую свінню, ваніць», – сказаў Міцька Заяц сябру. Храпкевіч паглядзеў на таго, што ляжаў, паморшчыўся гідліва і сказаў: «Да ну яго, набраўся, хай здыхае». Але, падумаўшы, павярнуўся, упершыся нагамі ляжачаму ў бок, адкаціў яго ад сябе, а потым узяў кажух і накрыў ім ванітай. Заяц засмяяўся: «А вытры яго кажухом, хай заўтра чысціць свінтус такі. Не ўмее піць, а піць трэба ўмець. Няхай у мяне павучыцца блазнюк, я вядро выпіваю. Во!» Ён узяў бутэльку і, раскруціўшы яе, накіраваў горлачкам у свой шырокі рот. Забулькала вадкасць, сударгава задрыжэў вялікі кадык. «Ух, ты як бык які! Налі мне!» – сказаў Храпкевіч. Заяц працягнуў яму бутэльку. Храпкевіч наліў у кансервавую банку, падняў і горка усміхнуўся. «Еш, Сцяпан, усё адно здохнеш. Гэта мой нябожчык бацька заўсёды так гаварыў. І здох на салаўках». «Ну, мы на салаўкі не пападзем», – адказаў Заяц. «Да, нас тут павесіць, як сабак, як старасту Ліпскага на калодзежным жураўлі». «Пайшоў ты», – закрычаў Заяц. «Пакуль мяне, дык я раней». «Кароткія рукі», – свіснуў Храпкевіч. «Не кароткія, кароткія, дружок, усіх не перавешаеш, чуеш? А ты злаві іх у лесе. Яны ўсе ў лес пойдуць, чуеш? Эх ты, не разумееш ты гэтага і не бачыш за бутэлькамі. А я вось зразумеў пасля здарэння з бугаём. Калі бугай быў за іх, то хто ж тады не за іх? Хто? Ты скажы мне». «Пакончыць з тымі, змоўкнуць і гэтая, душа з іх вон змоўкнуць. Немцы навядуць парадак, а пакуль пі, гуляй, міцяга, чуеш ты?» Заяц хапіў за наступную бутэльку, але Храпкевіч працягнуў руку і прытрымаў яе. «Немцы навядуць парадак, навядуць», – працягнуў ён, – «але цаной нашых галоў. Вось затапталі нас у гэтую шчыліну, і чакай, чакай, калі лясніцкі перарэжа нам глоткі. Што мы, жміня, 9 чалавек, а ты перавешаю, дурань, перавешай іх». «Змоўкні ты», – крыкнуў Заяц і ударыў кулаком па дошцы. «А я не магу маўчаць. Ты баішся смерці, і я таксама. Я жыць хачу, жыць, чуеш ты? Я 11 год чакаў гэтага часа. Я гаспадаром хачу быць. А цяпер я хто? Халуй. Немцы мною ад партызан загарадзіліся. А я жыць хачу», – казаў Храпкевіч. «Да ідзі ты. Хто цябе трымае? Не гнаі ты душы нам. Я гуляць хачу. Я так хачу пажыць, каб іскры сыпаліся, каб на тым свеце не гніць. Напляваць мне на ўсё. Дай бутэльку». Заяц выхапіў бутэльку і, зноў раскруціўшы яе, пачаў піць. Храпкевіч змоўк і пільна глядзеў на яго. Праз некаторы час Храпкевіч ужо амаль спакойна сказаў: «А я, можа, і пайшоў бы, каб не лясніцкі, разумееш, 11 год я паляваў на яго, два разы страляў, і вось зноў ён, зноў не дае мне жыцця, зноў я баюся яго, а ты, кажаш, наша ўзяла. Маё возьме тады, калі я пабачу яго на асіне. Пабачыў бы і пайшоў бы, гаспадаркай завёўся, пажаніўся б, жыў бы, как бацька мой. Але не дачакацца мне гэтага, не дачакацца, задавяць яны мяне». «Дачакаешся», – сказаў заяц, разрываючы зубамі вялікі кавалак мясістага сала. «Не», – працягнуў Храпкевіч і нахіліўся да зайца. «Слухай, трэцю ноч, калі стаю вартавым, белага коціка бачу. Падбяжыць і мяўкае каля ног, я яго нагой не пападу, штыком не дастаю, я нават стрэліў па ім. Помніш, учора трывогу падняў, не папаў? Што гэта такое?» «А я ведаю. Гэта смерць моя, смерць. Змоўкні ты, пайшоў прэч, гад!» – закрычаў спалоханым голасам заяц і, схапіўшы кварту з самагонам, кінуў яе ў Храпкевіча. «З табой не гуляеш, а паніхіду служыш па самому сабе, не задушыў ён цябе, кот гэты!» Храпкевіч падняў кварту, паставіў яе на дошку, крыху памаўчаў, а потым засмяяўся нейкім непрыемным злосным смехам. «Баішся, баішся. Вось табе і напляваў на жыццё, эх ты, заяц!» Ён перагнуўся цераз дошку, нахіліўся да Міцькі і злосна зашаптаў: «А мы ўсе баімся. Мы ўсе, і немцы баяцца, і не ведаюць, што рабіць. Дурні, да ці ж гэта работа дзяцей па начах страляць? Гэта што бомбы пажар тушыць, а цяпер гладзіць трэба, галубіць. Ведаеш, як каня ловіць? Кось-кось, ды за грыву. А потым ужо можна і па мордзе, вось так. А мы баімся, а таму і не можам злавіць. А вось ён не баіцца. Ён нас не баіцца». «Ды хто ён?» – п'яны, хістаючы ацяжэлай галавой, спытаў заяц. «Парабак мой, Пашка Лясніцкі. Сядзіць ён сабе ў лесе, і кожны наш крок ведае». Заяц схапіў Храпкевіча за каўнер. Храпкевіч убачыў яго п'янай, налітай крывёю, як у быка вочы, і спалохаўся, лагодна паклаў сваю руку на яго сціснуты кулак, ціха папрасіў: «Кінь, Міця, ну чаго ты вар'яцееш, кінь, давай лепш вып'ем, я табе адну цікавую навіну скажу». Міцька неахвотна адпусціў пальцы, вызваліў яго каўнер. «Ну?» Храпкевіч выліў у дзве кварты рэшткі самагону, працягнуў адну кварту зайцу. «Ну?» «Ну, што ты занукаў? На віну кажы». «На віну, слухай. Ведаеш ты карпа маеўскага з нашай вёскі?» «Пасечнік. Хто ж яго не ведае?» – адказаў Міцька заяц. «Ну, дык вось». Храпкевіч зрабіў доўгую паузу, а потым нахіліўся і таямніча прашаптаў: «Яўрэй хаваецца ў яго». Міцька заяц ажно падскочыў: «Брэша ж, гад!» «Сам чуў. У камендатуры. Заўтра прыедуць па яго, праўда, маленькі, дачка яго, настаўніца, прынесла». «А-а-а», многазначна працягнуў заяц і хутка падняўся. «Пайшлі». «Куды?» «Туды». «Слухай, Міця, нельга. Заўтра сам камендант прыедзе, а мы раптам спугнём птушку. Паляцець можа?» «Ад каго? Ад Міцькі паляціць?» «Эх ты, сухотнік няшчасны, паляціць. Сам ты паляціш да сваёй прабабкі. Дай кажух». Ён накінуў кажух на плечы і ў адной сподняй кашулі з адарваным рукавом без зброі выйшаў са школы, піхнуўшы каля дзвярэй паліцэйскага вартавога. Храпкевіч захапіў рэвальвер, падперазаўся шырокім нямецкім рамнём і дагнаў яго ўжо на вуліцы. «У рукавы апрані, улада!» – іранічна заўважыў Храпкевіч. «Але...» Міцька заяц не звярнуў увагі на яго словы і размашыстай п'янай паходкай ішоў далей. Thank you. Вы слухали чарговыя старонкі рамана Івана Шамякіна «Глыбокая плынь». Чытала артыстка Ліка Пташук.